badawczym. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Na Black Weeks! Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt! Teraz pralki marki Bosch z duszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Ponad 20 Polaków jest wciąż w strefie gazy. Nie wszystko zależy od nas, ale robimy wszystko, aby im pomóc, mówi wiceszef MSW. Wczoraj w całym kraju doszło do 38 wypadków, w których zginęły dwie osoby. Policja wstępnie podsumowała dwa ostatnie dni na drogach. Po raz 12 rozpoczyna się akcja Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. Biorąc pod uwagę dużą liczbę ofiar cywilnych i skalę zniszczeń, obawiamy się, że izraelskie ataki z powietrza na obóz uchodźców w Dżabalii mogły stanowić zbrodnie wojenne, ogłosiło Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka. Obóz na północy Strefy Gazy został zaatakowany we wtorek po południu i ponownie wczoraj. Według mediów zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób, ale bilans nie jest potwierdzony. Do ataku przyznały się siły obronne Izraela, twierdząc, że zginął w nich wysokiej rangi dowódca Hamasu, a celem ostrzału była podziemna infrastruktura terrorystyczna. Zdaniem Hamasu w ataku zginęło co najmniej 200 Palestyńczyków, a ponad 120 jest zaginionych. W Strefie Gazy jest wciąż ponad 20 Polaków. O tym, że podejmowane są wszelkie działania, aby mogli opuścić obszar wojenny, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Dziś mówił także o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Rzeczywiście to, co dzieje się w Gazie, zagraża życiu i zdrowiu naszych obywateli. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby jak najszybciej ich stamtąd wydobyć. Nie wszystko zależy od nas. Oczywiście ta sytuacja jest naprawdę, no, tam jest po prostu wojna. Maciej Wąsik powiedział także, że przedłużone zostaną prawdopodobnie kontrole na granicy ze Słowacją. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma dziś podjąć minister Mariusz Kamiński. Wczoraj zdecydowały o tym władze Czech. Na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rząd Petra Fiali zdecydował, że będą one obowiązywały co najmniej do 22 listopada. Czechy wprowadziły kontrolę na granicy ze Słowacją 4 października w koordynacji z Polską. Minister spraw wewnętrznych Witra Kuszan napisał w mediach społecznościowych, że dopóki nie będzie funkcjonowała skuteczna ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej, problem nielegalnej migracji będzie trzeba rozwiązywać na granicach wewnętrznych. Kontrole na granicy czesko-słowackiej obowiązywały również przed rokiem w związku z gwałtownym wzrostem nielegalnej migracji. Premier Petr Fiala powiedział, że obecnie sytuacja wygląda lepiej, a liczba zatrzymanych migrantów spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 80%. Podejmowane działania przynoszą efekt. Cieszy mnie, że odnosimy też sukcesy w ujawnianiu przemytników nielegalnych migrantów. Jest to ważne dla zablokowania tras, którymi handlarze ludzkim nieszczęściem przewożą tych ludzi do Europy. Zauważył czeski premier. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. Policja wstępnie podsumowała ostatnie dwa dni na drogach. Wczoraj w całym kraju doszło do 38 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 46 zostało rannych, powiedział w TVP Info komisarz Michał Gaweł z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci zatrzymali ponad 200 kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kółko pod wpływem alkoholu. Łącznie wypadków było 113 przez te dwa dni. Mówimy tutaj o 31 października i 1 listopada. Komisarz Gaweł zaapelował o noszenie odblasków. Przedwczoraj zginęły 4 osoby, z czego te 2 osoby piesze. I tutaj apelujemy o noszenie elementów odblaskowych, szczególnie teraz, kiedy szybko zapada zmrok, szybko robi się ciemno. Bądźmy widoczni. Tutaj każdy element odblaskowy, czy to nawet latarka, no, może uratować faktycznie nam życie. Więcej patroli na drogach można spodziewać się jeszcze dziś. Przy głównych drogach i cmentarzach pracuje około 5000 policjantów. W dniu Wszystkich Świętych na wielu cmentarzach w Polsce odbyły się kwesty na renowację starych nagrobków. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia brata Alberta zbierało pieniądze na rzecz bezdomnych i ubogich. Uzyskano rekordową kwotę ponad 175 tysięcy złotych. Mariusz Zacios z towarzystwa przyznaje, że suma zebrana na 40 cmentarzach Rzeszowa i okolicznych miejscowości przerosła oczekiwania. Bardzo nas wszystkich zaskoczyła suma, którą zebraliśmy, bo w pierwszym dniu kwestowania już osiągnęliśmy lepszy rezultat aniżeli z 2 dni w roku ubiegłym. Dziś drugi dzień kwesty, choć prowadzone już w mniejszym zakresie. Po raz 12 będzie można bezpłatnie odwiedzić największe rezydencje królewskie w Polsce. W ramach akcji Darmowy Listopad swoje zbiory udostępni m.in. Muzeum w Wilanowie, mówi Elżbieta Grygiel z działu komunikacji społecznej. Można przyjrzeć się wspaniałej barokowej architekturze domu króla Jana, ale także pamiątkom związanym z nim i z późniejszymi mieszkańcami pałacu. Można też poznać wspaniałą kolekcję dzieł sztuki europejskiej i dalekowschodniej, gromadzonej tutaj przez kolejnych właścicieli rezydencji, a także historię i kulturę dawnej Rzeczypospolitej. W tym roku w akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich można zwiedzić także m.in. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, zamki w Lublinie, Poznaniu, Malborku czy Sandomierzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 stopni na południowym zachodzie i w centrum. Najchłodniejsze miejsce teraz to Suwałki, tutaj niewiele więcej niż 2 stopnie Celsjusza na plusie, a to najcieplejsze miejsce to Opole, tutaj 10 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, dość silny w górach, silny w całym kraju, porywisty. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 65 km na godzinę, na Podhalu i Opolszczyźnie do 80, a w Sudetach 100 i w Karpatach 110 km na godzinę. Dzisiaj, proszę Państwa, przypominamy, jest Dzień Świadomości Stresu. Dane wskazują, że się stresujemy m.in. w pracy. My zalecamy od rana relaks. To, co obniża poziom kortyzolu, to dobra muzyka, ale przede wszystkim relacje z przyjaciółmi. Warto też uprawiać sport. Jakie Państwo mają sposoby na pozbycie się nadmiernego stresu, bo wiadomo, że całkowicie go nie unikniemy. To pora na Trójkę. Jesteśmy z Państwem do 8.45. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,

waiting prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Czyli Depeche Mode śpiewaliśmy, nie ma co tutaj ukrywać poza anteną. 18 minut po 8, czas na tematy sportowe, przede wszystkim Iga Świątek. To prawda, Iga Świątek wygrała drugi mecz grupowy w WTA Finals w Cancun 6-0 i 7-5. Pokonała najlepszą w niedawnym US Open Coco Gauff. Wynik pierwszego seta mówi sam za siebie. W drugim Amerykanka prowadziła już 5-4 w gemach i serwowała, żeby wygrać tę partię i, w co trudno uwierzyć, popełniła 4 podwójne błędy serwisowe. Ta sytuacja odwróciła losy seta i w efekcie meczu. Tu trochę nie pomogły chyba warunki pogodowe, bo jednak w tym momencie meczu zaczęło więcej wiać. Ten wiatr cały czas tak wiruje, krąży w tej nietce stadionu. To nie pomogło na pewno Amerykance i to kompletnie ją rozbiło. Iga to wykorzystała w sposób idealny i wygrała drugiego seta 7-5. I można powiedzieć, na 99% jest już w półfinale, bo jak policzył redaktor Żelisław Rzeżyński z Kanału Plus, który tutaj też jest na miejscu, wystarczą jej 2 gemy do wygrania w ostatnim meczu grupowym po to, by awansować na 100% do półfinału. Mówił obecny w Cancun tenisowy ekspert Adam Romer, a tak inną, dużo lepszą jakość gry rywalki w drugim secie tłumaczyła Iga Świątek. Byłam na to gotowa, ona zaczęła zmieniać rytm gry, zawsze to robi, moja praca nóg była jednak nadal dobra, mimo wszystko wygrałam kilka ważnych wymian, byłam skoncentrowana i w efekcie to zadziałało. Stwierdziła Iga Świątek. Słyszeliśmy, że do awansu do półfinału w nieoficjalnych mistrzostwach świata wystarczą jej 2 gemy w ostatnim meczu grupowym z Ons Jabeur. Swoją drogą warto poszukać w sieci filmu, na którym widać, jak Tunezyjka śmiertelnie w Halloween wystraszyła Igę. Nie tylko dlatego będzie chciała się jej zrewanżować na korcie. Oczywiście w meczu z Ons Jabeur będzie potrzebowała zwycięstwa, by zająć pierwsze miejsce w grupie. I zresztą, jak sama powiedziała na konferencji prasowej, będzie chciała ten mecz wygrać, bo może się okazać, że na końcu zabraknie jej tych punktów do tego, by zająć pierwsze miejsce w rankingu światowym na koniec roku. I na tym polegają niuanse w wielkim tenisowym świecie. Mecz Świątek-Żaber jutro. Dziś Hubert Hurkacz zagra w 1/8 finału turnieju w Halle-Bercy w Paryżu i musi wygrać z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo, żeby pozostać w grze o awans do ATP Finals. Na razie idzie mu nad Sekwaną naprawdę dobrze. Wczoraj w niecałą godzinę w dwóch setach pokonał Hiszpana Roberto Bautista Agutta. Mecz z Cerundolo około godziny 14. Te informacje przygotował Krzysztof Łoniewski i oczywiście trzymamy kciuki. Oczywiście. Bardzo fajnie. Właśnie mnie nikt nie wystraszył. Nie? Nie. To poczekaj. Ciebie to czekaj. No na to liczyłem. No, zaraz coś ci powiem. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11. Taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Mamo, a tata powiedział, że w sobotę... Cii, niespodzianka? Co to będzie? Mam pomysł, który się wszystkim spodoba. Zobaczycie. Hurra!

Dziś zapadnie decyzja w sprawie przedłużenia kontroli na granicy ze Słowacją. Jak poinformował w radiowej jedynce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, decyzję podejmie minister Mariusz Kamiński. Podejrzewam, że kontrole zostaną przedłużone, dodał wiceminister Wąsik. W Strefie Gazy jest wciąż ponad 20 Polaków. O tym, że podejmowane są wszelkie działania, by mogli opuścić obszar wojenny, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Wczoraj Izrael ponownie zaatakował z powietrza obóz uchodźców w Dżabalii. Według mediów zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób, ale bilans nie jest potwierdzony. ONZ oświadczyło, że biorąc pod uwagę dużą liczbę ofiar cywilnych i skalę zniszczeń, obawia się, że izraelskie ataki mogły stanowić zbrodnie wojenne. Papież obawia się, że konflikt palestyńsko-izraelski może się przerodzić w konflikt światowy. Franciszek udzielił 40-minutowego wywiadu włoskiej telewizji publicznej RAI. Powiedział, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Rozwiązuje je pokój i dialog. Te dwa narody powinny współżyć. Mądre rozwiązanie to dwa państwa i specjalny status Jerozolimy, dodał papież. Po raz 12 będzie można bezpłatnie odwiedzić największe rezydencje królewskie w Polsce. W ramach akcji Darmowy Listopad swoje zbiory udostępni m.in. Muzeum w Wilanowie. W tym roku w akcji uczestniczy 9 instytucji. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, zamki w Lublinie, Poznaniu, Malborku, Kwidzynie, Sztumie, Sandomierzu, a także Zamek Żupny w Wieliczce. Pełny serwis Trójki o 9. Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dopiero co mówiliśmy więcej na naszej antenie o tenisie. Teraz krótko przypomnimy, że Iga Świątek do 0,5 pokonała Amerykankę Coco Gauff i awans do półfinału WTA Finals w Cancun ma na wyciągnięcie ręki. O miejsce w ATP Finals walczy z kolei w Paryżu Hubert Hurkacz. W hali Bercy ograł do 3-2 Hiszpana Roberto Bautista Agouta i widać po nim determinację, żeby zagrać na koniec sezonu w Turynie, mówi były tenisista, obecnie trener dyscypliny Michał Dębek. Hubert mocno finiszuje, trzeba powiedzieć, bo po US Open tak patrzyliśmy w ten ranking, trochę już tak chyba wielu kibiców bez nadziei, widać, że ogromnie mu zależy. Naprawdę widać, że zostawi tam wiele serca jeszcze w tym Paryżu, żeby faktycznie dostać się do tego końcowego turnieju w Turynie. Mówił Michał Dębek. Dziś Hurkacz koło 2 po południu rozpocznie mecz 1/8 finału z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo. Po tenisie piłka i kilka bardzo ciekawych meczów w czwartej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej. W derbach Londynu zobaczyliśmy w akcji dwóch naszych graczy, Łukasza Fabiańskiego w bramce West Hamu i Jakuba Kiwiora na środku obrony Arsenalu. 3-1 niespodziewanie zwyciężyły Młoty, kanonierze za burtę. Tak jak Czerwone Diabły, Manchester United cieniuje, mówiąc sportowym żargonem, od początku sezonu. Wczoraj 0-3 uległ i to na Old Trafford Newcastle. Ekipa Erika Ten Haga broniła tytułu. W Niemczech z kolei w krajowym pucharze o sensację postarali się piłkarze trzecioligowego Saarbrücken. 2-1 ograli i wyeliminowali Bayern Monachium. W kraju znów wygrali koszykarze warszawskiej Legii, znów w Euro Cup, tym razem 90-79. Pokonali CSM, CSU oraz Dea z Rumunii. Cieszy bardzo kontrola przez cały mecz, że przeciwnik zbliżył się na te 3 punkty, 2 punkty, ale na pewno moim zdaniem nie poczuł, że może ten mecz wygrać, bo po każdym celnym naszym rzucie spuszczał głowy, więc bardzo cieszy ta kontrola i na pewno będziemy chcieli taką kontrolę utrzymać do końca meczy w grupie, jak i w całym sezonie. Mówił środkowy Legii Dariusz Wyka. Legioniści z kompletem 6 punktów prowadzą w grupowej tabeli, a kibice Lecha Poznań zebrali 112 tysięcy w środę na cmentarzach w regionie podczas corocznej kwesty. Pieniądze trafią na remont, renowację grobów miejsc z pamięci i pomników powstańców wielkopolskich. Brawo! Czwartek w całym kraju będzie pogodnie i bez opadów, nieco więcej chmur będzie na zachodzie. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum, do 16 na południu, a wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Nowa płyta Eda Sheerana, a na niej, proszę Państwa, ten utwór pod tytułem American Town. We were long way from home, haven't seen you in so long, but it all came back in one moment. And the years started cold, but I didn't notice it all. And we found there's a room we're both in. We get Chinese food in small white boxes, live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again, the wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend, the rusher rushing deep into love. English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Orkiestra męskiego grania na koniec. U nas już rozmowy w tle trwają. Proszę Państwa, za chwilę przeniosą się na antenę Krzysztof Sagan, Bartek Bielecki, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Tak jest, dziękuję. Dwugłos nam się pojawił. No i zapraszamy teraz na rozmowę poranną. Kwadrans pozostał do 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Ministrze. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do rozmowy na temat i polityki, i ewentualnych planów, i tego, co ministerstwo jeszcze za pańskiej kadencji chce zrobić, zapytam o sytuację Polaków w Strefie Gazy. Króciutko, bo wiem, że trwają prace ministerstwa, co prawda, z którym Pan nie ma do czynienia, ale jako człowiek aktywny politycznie, czy ma Pan jakąś wiedzę na temat tego, czy uda się Polaków ze Strefy Gazy ewakuować? No tak, mamy jasną zasadę, że wszyscy ci, którzy czują się zagrożeni i chcą z tej strefy się wycofać, to jeżeli tylko te warunki, które można powiedzieć dzisiaj są tam wojenne, pozwolą, będą mieli taką możliwość. Czyli my nie mówimy, jak niektóre kraje, nawet europejskie, że jest tak dużo naszych obywateli, że nie jesteśmy w stanie ich ewakuować. Nie, my wyciągamy rękę do wszystkich. To jest proces, bo to bardzo długo trwa. Pamiętajmy, że zaraz po wybuchu tam konfliktu myśmy byli jednym z sprawniejszych państw, które organizowało ewakuację. Nawet poprzez Grecję wykorzystywaliśmy wszelkie możliwości. Dzisiaj jest podobnie. Wszyscy ci, którzy ostatecznie zdecydują, że jest tam na tyle niebezpieczne, że już nie ma szans oczekiwać, żeby tam zostać albo że sytuacja się poprawi, będą mieli szansę na ewakuację. A sytuacja nie jest najlepsza, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Podobno podczas narady w MSZ-cie, kiedy przyjechali eksperci, padło stwierdzenie, że są dwa scenariusze, zły i fatalny. Czy to wpłynie także na to, jak będzie funkcjonowała Unia Europejska, pańskim zdaniem? Bo podobno kolejna fala migracji to jest właściwie już pewne. To, co się wydarzy i ta polityka unijna będzie tutaj szalenie ważna. No, myślę, że my powinniśmy ją przemodelować, bo my mamy jakąś politykę, która jest nieadekwatna do obecnej sytuacji. Jeżeli mówiliśmy o tym, że przyjmujemy uchodźców, mówiła tak Europa, my byliśmy przeciwni jako Polska, ich relokujemy, to ten mechanizm już dzisiaj nie zadziała, no bo jeżeli mamy sytuację, w której do jednego miasta w Europie, do Berlina, dociera 200-300 dziennie, emigrantów, to nie jesteśmy w stanie ich rozlokować nawet po całej Europie, bo dokładnie w innych miastach jak Paryż dociera tyle samo osób, więc oni nie są w stanie przyjmować i się dzielić z kimkolwiek innym. A już nie mówię o Włoszech południowych, gdzie przejeżdżają z południa Włoch do Mediolanu i wyżej, bo tam rzeczywiście jest bardzo trudna sytuacja na południu. Więc my musimy zastanowić się nad tym, jak tę emigrację zatrzymać, żeby się nie okazało, że skutki będą po prostu nieodwracalne. No ale skutki będą też, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, bo zatrzymanie tej presji zewnętrznej to jedno, natomiast tego, co już dzieje się wewnątrz Unii Europejskiej, tych grup migrantów, ale i nie migrantów, które wychodzą i protestują na ulicach, zdaniem niektórych ekspertów, będziemy widzieli dziesięciokrotnie więcej, jeśli ten konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się rozogniał jeszcze. No i dlatego to jest droga donikąd. Nie możemy uznać, że będzie ich jeszcze dziesięciokrotnie więcej i sobie z tym poradzimy. No z pewnością sobie nie poradzimy. Berlin wyliczył, że wydaje 1 miliard euro na to, żeby utrzymać emigrantów. Na lotnisku jest 5,5 tysiąca osób, które nie są zagospodarowane, mają tymczasowe miejsca pobytu. To już jest taki etap, w którym trzeba powiedzieć jasne nie. Bo my za chwilę nie będziemy w stanie pomagać światu, jak dzisiaj pomagamy, bo Europa jest dzisiaj wielkim donatorem w wielu miejscach, na Ukrainie, ale też w Egipcie, w Tunezji, my w wielu krajach i miejscach pomagamy, ale za chwilę nie będziemy wydolni z tego powodu, że będziemy mieli gigantyczne problemy wewnątrz Europy. Wracamy do spraw krajowych. Czy gminy otrzymają zapowiedziane nagrody za frekwencję? Oczywiście, że tak. Takie były zapowiedzi. Obywatele poszli do urn bardzo gremialnie i z tego powodu te zobowiązania, które padły, muszą być wykonane. Więc wszyscy ci, którzy frekwencyjnie, pozytywnie zaskoczyli, i nie mówię tu o żadnej partii, tylko mówię tutaj po prostu o pójściu na wybory, to te gminy otrzymają rzeczywiście te bonifikaty, które byśmy zapowiedzieli. A pracownicy pańskiego ministerstwa, czy dostaną jakieś bonifikaty, czy żegna się pan już z kolegami, czy ma jeszcze jakieś plany do zrealizowania? No oczywiście, tak się wielu wydaje, że dzisiaj mamy jakiś moment przestoju, że dzisiaj się nic nie dzieje, ale cała administracja i państwo działa. Ja mam mnóstwo decyzji, każdego dnia podejmuję. Wydajemy rozporządzenia, wytyczne, odpowiadamy na korespondencję, która do nas wpływa, spotykamy się z przedstawicielami międzynarodowych koncernów. We wtorek miałem spotkanie z gigantem europejskim, który szuka miejsca na produkcję baterii do samochodów elektrycznych. To się po prostu dzieje i my nie zatrzymujemy tej pracy. I bez względu na to, czy ja będę, czy ktokolwiek inny po mnie, on musi płynnie wejść w obowiązki i dalej wykonywać zadania, bo to są zadania państwowe, a nie partyjne. Ale jak władza autorytarna miała nie oddać władzy po ewentualnych przegranych wyborach, to ja ten plan się nie sprawdza i te zapowiedzi. Jestem gotów w każdej chwili, jeżeli takie będą rozstrzygnięcia na poziomie parlamentarnym i rządowym. I to jest zupełnie jasne. I każdy z ministrów jest gotowy. Natomiast dzisiaj nie jest jasne, jak rząd będzie wyglądał i która partia główna będzie go tworzyła, no bo obserwujemy te dogadywania się po stronie opozycji. Szczerze mówiąc, jak mam powiedzieć, po tym 1 listopada, jak się rozmawia gdzieś znajomymi, przyjaciółmi, no to w zasadzie to już ludzi i obywateli powoduje pewien niesmak, bo ciągle się mówi o porozumieniu, dogadywaniu, dzieleniu funkcji, ale jeszcze nic nie wiadomo. Jedno, było niedogadane. Oczekiwanie było jasne. Jest konkretny podział, już wiadomo co i jak, natomiast dzisiaj kompletnie nie wiadomo. Nie wiadomo jak. Do tego stopnia, że no już czegoś takiego w Polsce nigdy nie było. Dzielenie się funkcją rok do roku. To znaczy w związku z tym, że nie potrafią się porozumieć, to uznali, że rok będzie ktoś marszałkiem, za rok będzie ktoś inny. To jest coś nie do pomyślenia. Podobnie jak wśród ministrów. No to jest nieprawdopodobne. buduje się jakieś relacje. W Europie buduje się jakieś relacje, na świecie. I okazuje się, że ktoś się spotka z jednym marszałkiem jednego roku, przyjedzie na rewizytę i tego człowieka już nie ma. Znaczy, no tak się nie robi polityki. A Zjednoczona Prawica jest dogadana, bo politycy lewicy, wydaje mi się, że chyba pani poseł Szoring-Wielgus mówiła, że o, poczekajcie, poczekajcie, zobaczycie, ilu posłów wyciągniemy z Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma najmniejszej możliwości. Nie słyszałem o takich przypadkach, żadnym trendzie. To jest tak, że my jesteśmy bardzo skonsolidowani. Proszę zwrócić uwagę na to, jak rządziliśmy również. My jednak dobieraliśmy posłów, a ich nie traciliśmy, a były takie koalicje, które traciły. No dobra, a będziecie, to może głupio zabrzmi, ale totalną opozycją, w sensie, że wszystko będzie zupełnie negowane, co ewentualnie przyszły rząd, no bo jeszcze nie wiadomo, kto go będzie tworzył, ale gdyby tak było, odwróci się ta karta? Jeśli będziemy opozycją, zakładamy jakiś scenariusz tutaj, to proszę mi wierzyć, u nas jest dzisiaj bardzo dużo osób, które pełniło funkcje rządowe, które uczestniczyło w zarządzaniu państwem i mają niesamowitą wiedzę na temat funkcjonowania państwa. Po 8 latach my nie będziemy opozycją, można powiedzieć, jakąś totalną, ale będziemy bardzo merytoryczną. Ja dzisiaj wiem, co w najbliższych 2 latach powinien podejmować minister rozwoju technologii czy gospodarki, jakby się nie nazywał, i będziemy tutaj bardzo mocno punktować. Ja wiem dokładnie, jak rozporządzenie i które powinno wyglądać, kiedy powinno być wydane, jaką powinno mieć treść, jakie są wyzwania na 3, 2, 5 miesięcy, i dlatego będziemy bardzo merytoryczną opozycją. I myślę, że tu jest wielka obawa po stronie opozycji, że dzisiaj każdy resort będzie doskonale nadzorowany, jeżeli bylibyśmy w opozycji, przez właśnie byłych ministrów, byłych wiceministrów, byłych dyrektorów, którzy też są z nami związani. Panie ministrze, czy Waldemar Buda będzie nowym Andrzejem Dudą? Bo prezes szuka następców, a ja pamiętam, jakiś czas temu czytałem tu i ówdzie, że pojawiało się pańskie nazwisko jako przyszłego kandydata na prezydenta. Kompletnie temat mi nieznany, nie ma kompletnie dyskusji na ten temat, także myślę, że możemy przejść do kolejnych tematów. Ale widziałby się pan na takim stanowisku? Nie, absolutnie. Myślę, że to musi być ktoś absolutnie rzeczywiście nowy. Nie sądzę, żeby to był ten format. Z całym szacunkiem do skromnej osoby mojej, ale są lepsi, są zdolniejsi, są młodsi. Prezes szuka następców, ale szuka też winnych wyborczej. No właśnie, trudno powiedzieć przegranej, no bo to pierwszy raz w Polsce się zdarzyło coś takiego, że partia jednocześnie wygrywa, ale z drugiej strony wszystkie opcje zachowują szansę na to, żeby stworzyć rząd. Czy wierzy pan w sformowanie rządu przez premiera Morawieckiego, jakby tego nie nazywać? No, rzeczywiście to jest nowa sytuacja, z której nigdy nie mieliśmy do czynienia. Platforma w 15 roku przegrywała, to osiągnęła fatalny wynik. Prawo i Sprawiedliwość wygrało nominalnie z Platformą Obywatelską, natomiast myśmy wygrali jako partia, natomiast pytanie o możliwości i zdolności koalicyjne. Ale też trzeba pamiętać, że jest tak, że partia, która rządziła, ona ma predyspozycję do tego, żeby dobierać osoby, które w tym rządzie chcą uczestniczyć. Czyli nie będzie to parcie za wszelką cenę? Z pewnością nie, ale proszę zwrócić uwagę na to. Lewica dzisiaj w tych nowej układance jest całkowicie zmarginalizowana. Ona ma mieć jedno czy dwa resorty na cały rząd i być może jednego rotacyjnego marszałka Sejmu. To jest żadna rola. A jak słyszymy jeszcze o tym, że w zasadzie żaden postulat lewicy, który mieli w programie, nie miałby być realizowany przez koalicję. Żaden. Ja jak zweryfikowałem to, co jest w programie koalicji lewicy, to w zasadzie żaden z tych postulatów w tej nowej koalicji ma być nierealizowany. Żaden. Trzeba powiedzieć jedno, proszę państwa, że popis w Polsce się udał. Bo lewica to jest jakieś 8%. Gdyby te partie, o których mówimy, które kiedyś chciały się dogadać, no to dzisiaj by miały większość konstytucyjną. Więc w pewnym sensie centroprawica w Polsce się udała, tylko inną drogą. Chcę pana zapytać, co z dużymi inwestycjami? Mercedesa, Intela, Google Hub, Microsoft, który uruchomił w Polsce region przetwarzania danych, czyli gigachmurę, mnóstwo inwestycji. Co się z nimi wydarzy? No one przecież dzisiaj są już w trakcie realizacji. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia tych inwestycji. To, do czego doprowadziliśmy w ostatnich 3 latach, czyli największych giganci na świecie, setki firm, sporo firm pojawiło się w Polsce, już dzisiaj przygotowują te inwestycje. To jest niebywała ocena tego, jaki był klimat inwestycyjny w Polsce. I ja dzisiaj obawiam się tylko o to, że to może być po prostu zepsute. To znaczy, jeżeli dzisiaj ktoś mówi na poziomie europejskim o federalizacji, to nie ma jakiegoś wydźwięku zadęcia takiego suwerennościowego. Bo oczywiście Polska stanie się krajem, który będzie miał mniej do powiedzenia niż Land i Stan w Stanach Zjednoczonych. I to jest dla mnie jasne z punktu widzenia takiego formalnego. Ale czym to może grozić? Dzisiaj na przykład we Francji podatek CIT to jest 25% i 15% w zależności od tego wielkości firmy. U nas 19%, a w większości to 9%. I teraz, dlaczego mamy boom inwestycyjny firm japońskich, koreańskich, amerykańskich? Bo mamy niższe podatki niż we Francji, niższe podatki niż w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. No to trzeba było o tym w kampanii opowiadać. I panie redaktorze, i teraz jeżeli Macron wychodzi, mówi, dzisiaj mamy niekonkurencyjną francuską gospodarkę, w związku z tym trzeba zunifikować podatki w Unii Europejskiej. Co to oznacza? No nie będą obniżane tak jak w Polsce, tylko będą podwyższane tak jak we Francji. I dzisiaj jeżeli w Polsce Unia Europejska będzie unifikowała podatki, to wprowadzi 25 i 15 zamiast 19 i 9. I czym to się skończy? No taki Intel, który będzie rozważał kolejną inwestycję, powie, no już nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie we Francji, czy w Polsce, bo my żadnej korzyści podatkowej tu już mieć nie będziemy. A propos inwestycji, Volkswagen wycofuje się z inwestycji w Czechach, u naszych południowych sąsiadów, miał stawiać gigantyczną fabrykę. Podobno rozmawia z innymi krajami. To prawda, że wśród tych rozmówców jest także Polska, czy oczywiście, że rozmawiamy. Nawet we wtorek miałem rozmowę z przedstawicielami konsorcjum, w której rzekomy podmiot się znajduje. Więc te rozmowy trwają, dlatego że mamy bardzo atrakcyjną formułę inwestowania w Polsce, a dzięki temu inżynierowie polscy uczą się najwyższych, najnowszych technologii. Dzięki temu nie ma w Polsce bezrobocia i dzięki temu cała gospodarka się rozwija poprzez kooperantów, którzy w Polsce funkcjonują. To są już polskie firmy. Więc utrzymajmy to, a unifikacja podatkowa na poziomie europejskim całkowicie zabija konkurencyjność polskiej gospodarki. Polskie satelity polecą w kosmos. To nie pierwsza, tylko kolejne. Co to za program? Tak, myśmy z Europejską Agencją Kosmiczną porozumieli się w kilku segmentach i większość słyszy i do nich dociera informacja, że będziemy mieli polskiego astronautę, drugiego w historii. I to rzeczywiście jedna z umów moja z czterech tego dotyczy. I to jest, żeby powiedzieć, najbardziej sexy. Natomiast zawarłem również trzy inne umowy. Po pierwsze, na szkolenie naszych studentów i młode osoby, które mogą odbywać staże w ESA. Po drugie, czy po trzecie już w związku z astronautą, to po trzecie również współpraca w zakresie budowania satelit w Polsce. Będą cztery takie instalacje. Dzięki temu niesamowicie możemy rozwijać przeróżne technologie od tych dotyczących infrastruktury, ruchu, rolnictwa, bio i nanotechnologii. Te satelity będą służyły, można powiedzieć, do pozyskiwania danych, które będą, można powiedzieć, wykorzystywane już na bardzo różne sposoby. I wtedy aplikacje w telefonach, systemy na tej bazie będą mogły się rozwijać. Przed nami wielka, wielka rewolucja. Więc uczyniliśmy gigantyczny krok, jeśli chodzi o rozwój, można powiedzieć, branży kosmicznej, która ma swoje takie bardzo praktyczne zastosowania i te satelity nam w tym pomogą. I na koniec praktyczne pytanie, czy wakacje kredytowe powinny być przedłużone? Czy ma pan kredyt, panie redaktorze? Ma, tak. Czy pomimo spadku stóp procentowych ta rata spadła? Chyba tak. Ale ile? Minimalnie. Dosłownie minimalnie. A w stosunku do tego, co było przed wojną, to mamy ratę jeszcze dwuipółkrotnie wyższą niż wcześniej. Więc ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeszcze wakacje kredytowe na 2024 są potrzebne. Jeżeli będziemy mieli jeszcze 3-4 obniżki, to one realnie będą miały skutek w 2025 roku. Więc przygotowałem projekt, Rada Ministrów go przyjęła, jest gotowy. Ponad milion osób powinno móc z niego skorzystać. Ale rozumiem, że decyzję podejmie już przyszły rząd. Przyszły rząd i przyszły parlament. Mhm. My w parlamencie będziemy...